الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ انعام کی 122 آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کافر اور مسلمان کی مثال دی اور شان نزول کے اعتبار سے حضرت حمزہ اور ابو جہل کے بارے میں یہ کلام ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی, وہ کفر کے اندھیروں سے اسلام کی طرف آ گئے, اسلام کے نور کی طرف آ گئے, اور ابو جہل انہی اندھیروں میں بھٹکتا رہا. تو اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لہذا ارشاد فرماتا ہے کہ او من کان میتن, کیا جو شخص پہلے مردار تھا, مردار سے مراد دل کا مردہ یعنی کافر تھا, فاحییناہ, پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی ایمان کی توفیق عطا فرمائی, وجعلنا له نورا, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا. وہ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور ہے, چاہے قرآن کی تعلیمات کی ہدایت کا نور ہے, یمشی بھی فی الناس, وہ اس نور کے سبب لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کمن, کیا یہ اس شخص کی مثل ہوگا, مثلہ فی الظلمات, جو اندھیروں میں ہے, لیس بخارج منہا, اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتا ہے. تو گویا کہ مسلمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مسلمان کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا, کافر کا درجہ ہمیشہ ادنا ہوگا. اور یہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے, اگر کافر کو بالفرض کسی بھی وجہ سے مسلمانوں پر بظاہر فوقیت حاصل ہو گئی, چاہے سائنسی ترقی کے اعتبار سے, حسن و جمال کے اعتبار سے, قوت و قدرت کے اعتبار سے, ذہانت کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے, تو وہ کبھی بھی بہرحال اخروی معاملے میں مسلمان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ ایمان لے کر نہیں آیا تو آخرت میں اس کے لیے ضرور ذلت و رسوائی ہے, اور مسلمان بظاہر دنیاوی نعمتوں میں اس سے پست ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ آخرت میں اس سے ضرور فوق ہوگا, بلند ہوگا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اور اسی طرح مزین کیا گیا کفار کے لیے وہ جو کچھ وہ کرتے تھے, یعنی ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا, ان کے اعمال میں ایک ایسی لذت, ایک ایسا مزہ پیدا کر دیا گیا, ایک ایسا اطمینان قلب پیدا کر دیا گیا کہ وہ اسی کی طرف مائل رہے اور ہدایت کی طرف نہ بڑھ سکے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں کچھ ان کے مجرمین میں سے کچھ اکابر بنائے, سردار بنائے ہیں, تاکہ وہ اس بستی میں مکر کریں, فریب اور داؤ وغیرہ کھیلیں. جیسے یہ اصل میں آیت نازل ہوئی ولید بن مغیرہ کے بارے میں, جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے نبوت عطا فرماتا, اس لیے کہ معاذ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی زیادہ ہوں اور مال میں بھی زیادہ ہوں. تو اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر بستی میں کچھ لوگ ایسے اللہ تعالیٰ بطور آزمائش, نیک لوگوں کی, ایمان والوں کی آزمائش کے لیے کچھ صاحب قوت اور قدرت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ نیک لوگ باوجود قدرت اس کی طاقت کے سامنے پسپا بظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ اکثر غالب آ جاتا ہے, اور وہ شخص ان مسلمانوں کے خلاف مکر کرتا رہتا ہے. لیکن وما یمکرون الا بانفسہم, اور وہ صرف اپنی جانوں کے خلاف ہی مکر کرتے ہیں, اپنے ساتھ ہی فریب کرتے ہیں اور کسی کا نہیں بگاڑتے, وما یشعرون, اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا رہا ہے, ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے, چاہے کفار کے اندر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہو تب کفاروں میں بعض بڑے ہوتے ہیں, اسی طرح اگر مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں تو نیک اور بد ملیں گے, بد زیادہ ملیں گے, غلط قسم کے کام کرنے والے, گناہ کرنے والے اکثر جو ہیں وہ مناصب پر ہوں گے اور فوقیت رکھتے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے, قوت کے, قدرت کے اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت جو عطا فرمائی, اخروی درجات عطا فرمائے, وہ اسی ایمان والے اور نیک لوگوں کے لیے عطا فرمائے ہیں. میدان محشر میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر باوجود کفر و فسق کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے, مقام پالے, اور کمزور مسلمان, ایماندار اور نیک عمل کرنے والا پیچھے رہ جائے, وہاں معاملہ برعکس ہوگا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے, قَالُوا, تو وہ کہتے ہیں, لَن نُؤْمِنَا, ہم ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے, حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ, یہاں تک کہ ہمیں اس کی مثل عطا کیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو عطا کیا گیا. یہ بھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے کہ وہ کبھی کہا کرتا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پہ وحی نازل فرمائے تب میں ایمان لے کر آؤں گا. معاذ اللہ, تو یہ اس طرح کا دعویٰ جو تھا وہ ان کا غلط دعویٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ وہ اپنی رسالت کو رکھتا ہے, گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ منصب رسالت آدمی کی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فقط اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ جس کو چاہے اپنا رسول بنا لے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے درجائے نبوت ہو چاہے درجائے ولایت ہو، ولایت اور نبوت دونوں وہبی شے ہیں، کسبی نہیں۔ وہبی اسے کہتے ہیں جو بغیر انسان کی کوشش کے حاصل ہو، براہ راست اللہ کی طرف سے ہبہ کر دی جائے، تحفتاً دے دی جائے، اور قصبی وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی اپنی کوششوں کا دخل ہوتا ہے اور انسان کی کوششوں کے نتیجے میں وہ فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ تو نبوت اور ولایت وہبی ہیں، قصبی نہیں، یعنی اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ انسان کی اپنی کوششوں سے کبھی نہ نبوت حاصل ہو سکتی ہے نہ ولایت حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ وہ اپنی رسالت کو رکھے گا۔ فیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ذلت اور رسوائی پہنچے گی، وعذاب شدید اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر کیا کرتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ دیکھیں دنیا کے اندر آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دے تو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، کمزوروں کو پسپا کر سکتا ہے، وہ بہت سارا مال جمع کر سکتا ہے، ناجائز طریقے سے مناصب حاصل کر سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا یہ اس کو سوچنا ہوگا۔ آج آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شدرے بے مہار ہو جانا کل ہزاروں برس رلوائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ قرآن عظیم ہے۔ اس کا بار بار مطالعہ انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، اسے آخرت کی فکر دلواتا ہے، اسے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ کی گرفت کا احساس دلواتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہی ضرور مقدر بنے گی، قرآن کو تھام کر رکھا ضرور ہدایت ملے گی۔ تو قرآن کی تعلیم کو عام ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ جو مساجد ہیں ان میں آئمہ حضرات کو چاہیے قرآن کا درس کریں، جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ایسی قصے کہانیوں کی کتابیں اٹھانے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن عظیم کا درس دیا جائے۔ علماء درس دیں، مبلغین جو واقعی تفسیر کو بیان کرنے پہ قدرت رکھتے ہوں وہ تفسیر بیان کریں۔ اسی طرح گھروں کے اندر اگر دو آیتیں تین آیتیں بیان کر کے ترجمہ اور پھر جو سائیڈ میں تفسیر وغیرہ لکھی ہے اس کو بیان کرنے کی عادت ڈال لی جائے تو ہر گھر میں انشاءاللہ بہت ہی برکت ظاہر ہوگی۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جو شخص کے ارادہ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اسے ہدایت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ، اور وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے ارادہ کر لے کہ اس کو گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، رکا ہوا کر دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ کوئی اسے زبردستی آسمان پہ چڑھا رہا ہے۔ جیسے جیسے آسمان پہ چڑھتے جاتے ہیں سانس تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، تو بالکل اس طرح مثال بیان فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرم فرما دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسے ہدایت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس کے برے کردار سے ناراض ہو کر ہدایت کے تمام اسباب مہیا کرنے کے بعد جب اس کی طرف سے روگردانی کے مناظر ملاحظہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کو سینہ تنگ کر دیتا ہے، پھر ہدایت کی کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے لیکن مسلمان بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسلامی تعلیمات کے لیے دین میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے سینہ کھول دیتا ہے، جب سینہ کھول دیتا ہے تو دین پر عمل کرنا اسے بہت آسان محسوس ہوتا ہے۔ پانچ وقت نماز پڑھنا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا، سچ بولنا آسان ہو جائے گا، نگاہوں کی حفاظت، سماعت کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت بہت آسان محسوس ہوگی۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے پھر سب کچھ تنگ کر دیتا ہے، اسے گناہ چھوڑنا انتہائی دشوار محسوس ہوتا ہے، برے دوستوں کو چھوڑ دینا بہت ہی مشکل کام محسوس ہوتا ہے، پانچ وقت نماز پڑھنا بہت بھاری بوجھ لگتا ہے، علم دین کا سیکھنا وہ ناممکن تصور کرتا ہے، اور اس طرح پھر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرماتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی عذاب کی یہ صورت انتہائی خطرناک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے اور پھر ہدایت کے اسباب سے فائدہ اٹھانا ختم ہو جائے اور کوئی شخص پھر ہدایت کے قریب نہ آئے تو پھر وہ یقیناً ہلاک و بربادی ہوگا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ہم نے اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے تفصیل سے بیان فرما دی جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں سے صحیح معنی میں عبرت وہی حاصل کر سکتا ہے، درس وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا قلب نصیحت کو قبول کرنے والا ہو. ہم لوگ دین کی باتیں سنتے ضرور ہیں، وقتی طور پہ اثر بھی قبول کرتے ہیں، لیکن صرف یہ اثر ہوتا ہے 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا. اس کے بعد وہ سب بھول بھال کر ہم پھر وہی اپنے نفسانی خواہشات کے تکمیل میں لگ جاتے ہیں، اور وہ جو پہلے آدھے گھنٹے کی کیفیات تھیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہی باتیں اگر دوبارہ ہمارے سامنے بیان کی جائیں تو وہ بڑا بوجھ محسوس ہوتی ہیں، دل تنگ ہونے لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اگر کفار کی یہ روش ہم نے اختیار کی کہ دین کی باتیں سن کر، ہدایت کی باتیں سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کروانے والی باتیں سن کر دل تنگ ہونے لگا، ہم نے ان کو بوجھ سمجھنے لگے، ایسی باتیں بیان کرنے والوں سے کنارہ کشی ہم نے اختیار کی، تو پھر ہلاکت اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی. لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے یعنی جو قوم نصیحت قبول کرتی ہے ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے اس سبب سے کہ جو وہ کرتے تھے، یعنی نیک اعمال کرتے تھے، ہدایت قبول کرتے تھے، نیک لوگوں کی قدر کرتے تھے، خصوصاً علماء اور فقہا کی. یہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ علماء کی تعظیم، فقہا کی تعظیم، مفتیان کرام کی تعظیم ہمیں سب سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جو قرآن و حدیث سے ہیرے اور موتی تلاش کر کے ہمیں پیش کرتے ہیں. ہمیں ان کی خدمت کو بہت بڑا اعزاز تصور کرنا چاہیے، ان کو عزت کے مقام پہ بٹھانا چاہیے. ان کے مقابلے میں کسی غیر عالم کو اس طرح عزت دینا کہ عالم کے لیے تحقیر اور توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا عالم اس کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو کم ہوتا محسوس کرے، یہ بالکل ناجائز طریقہ ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل ہمارے اسٹیجوں کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غیر عالم ہوتے ہیں اس کی عزت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، اور عالم بیچارہ کونے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کا مددگار ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت میں وہ داخل ہوں گے، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، ان اٹھائے گا، اور پھر یوں فرمائے گا کہ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جن کے گروہ تم نے بہت سے آدمیوں کو گھیر لیا تھا. جن کے گروہ سے مراد وہ شیطان اور شیطان کے چیلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا کہ تم نے دنیا میں بہت سے انسانوں کو اپنے وسوسوں کے شکنجے میں، اپنی چالوں، اپنے مکر کے شکنجے میں جکڑ لیا تھا. وقال اولیاءہم من الانس، اور کہیں گے ان انسانوں میں سے، ان شیاطین کے دوست جنہوں نے ان کی باتیں قبول کر لی تھیں، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا. اس طرح کے شیطان نے ان سے باتیں منوا کے اپنا کام کیا، اور انہوں نے شیطان کے وسوسوں کو قبول کر کے دنیا سے لذت حاصل کی، مزے حاصل کیے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنی میعاد کو، اپنی مدت کو پہنچ گئے، وہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرما دی تھی. یعنی موت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی، اور ہم اس مدت تک پہنچ گئے. قالا، تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، ان نارو، آگ، مسواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، الا ما شاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالی چاہے، جو اللہ تعالی چاہے. یعنی یہ مشرکین، کفار، منافقین اور مسلمان گنہگار سب چونکہ اس میں شامل ہوں گے، تو پہلا تو ہے کہ مسواکم خالدین فیہا، یہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. یہ خطاب ہوگا کفار سے، منافقین سے اور مشرکین سے. اور یہ استثناء فرمایا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، جس کو اللہ بخشنا چاہے، اس سے مراد وہ مسلمان ہوں گے جو گناہگار ہوں گے، اور ان کے صفوف میں اس لیے شامل ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے گناہ کیا، یعنی نافرمانی کی وجہ سے وہ تمام نافرمانوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بہرحال بخش دے گا. اگر وہ صاحب ایمان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں داخل جنت فرما دے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں اس سبب سے جو وہ جو انہوں نے کام کرتے رہے تھے، جو کچھ عمل کرتے رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں شدت کے ساتھ مبتلا ہو جائے تو یہ نافرمانی کرنا ایک ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر بعض ظالموں کو مقرر کر دیتا ہے، اور ایسا ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو پھر ظلم کرے گا تو ان کے اوپر تسلط بھی ظالموں کا ہو جائے گا۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور آدمیوں کی گروہ، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، وینذرونکم اور لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے۔ یعنی یہ تمام حجت اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا کہ اے جنوں، اے انسانوں، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے، یا رسولوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت تم تک نہیں آئی تھی؟ جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہمارے درمیان رسول تو نہیں ہیں، یعنی تبلیغ کے لیے باقاعدہ، اور ہاں انہوں نے جو اسباب مہیا فرمائے، جیسے قرآن عظیم ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اور دیگر اسباب اور ذرائع ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے درمیان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے فرمائے گا کہ کیا تمہارے درمیان وہ لوگ نہیں آئے تھے، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ جیسے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی اس پہ غور و تفکر فرمائیں کہ آج ہمیں قیامت سے ڈرانے والا ذرا برا محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں برود قیامت کھڑا کیا اور ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کلام فرمائے، اس وقت ہمیں احساس ہوگا کہ وہ لوگ کتنے اچھے تھے جو ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے دور کر کے نیکیوں کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے، شہیدنا علی انفسنا، ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ خود وہ اپنی جانوں کے خلاف ہو جائیں گے کہ ہاں ہم نے ظلم کیا، ہم نے برا کیا، ہم نے نافرمانی کی، اس طرح اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور خود اپنی جانوں پر وہ گواہی دیں گے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ کفار کے بارے میں ہے تو یہ کفار ایسا کہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر نافرمان ہوا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اسی طرح خطاب فرمائے اور اسے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ذالک الم یکر ربک مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون، یہ جو ہے، یعنی جو تمام معاملہ ہوگا یہ کہ تیرے رب کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو اس کے ظلم کے سبب ہلاک کرے، یعنی ظلم سے تباہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ظلمن تباہ نہیں کرتا، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ ذالکا، یہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ رسولوں کو بھیجتا ہے، وہ ڈراتے ہیں، پھر ان کو آخرت کے دن کا احساس دلاتے ہیں، یہ تمام معاملہ کیوں اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی، اس لیے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم کے سبب ہلاک کر دے حالانکہ اس کے اہل غافل ہوں، یعنی ان تک ہدایت پہنچی نہیں، کوئی رسول بھی نہیں پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرما دے، تو یہ بظاہر ایک ظلم کسی صورت ہوگی کہ جب تک ہدایت کے اسباب مہیا نہ کیے گئے ہوں اور پھر کسی کو ہلاک کر دے جائے کہ تم نے ہدایت کیوں نہیں قبول کی، تو یہ بظاہر ایک ظلم ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح طور پہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کسی ایسے مقام پہ رہتا ہے جہاں پر کوئی ہدایت کا سبب نہ پہنچ سکا، مثلا افریقہ کے جنگلوں میں کسی نے آنکھ کھولی، جیسے افریقی ہوتے ہیں جنگلوں کے اندر ہی وہ پیدا ہوئے، جنگلوں میں ہی مر گئے، تو اگر وہاں پر وہ پیدا ہوئے، وہاں پہ کوئی رسول، تو اب سلسلہ ہی موقوف ہے، قرآن عظیم کی ہدایت بھی وہاں نہ پہنچ سکی، کوئی تبلیغ کرنے والا نہ پہنچ سکا، اور وہیں پیدا ہوئے وہیں پہ مر گئے، تو وہ تو ساری زندگی غافل رہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔ ہاں، بعض فقہا نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ صاحب عقل ہے تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے اطراف میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل پر غور کرے، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کس نے بنائے، اتنے بڑے بڑے درخت کس نے بنائے، یہ دریا کون جاری کر رہا ہے، اس میں جو جانور دریا میں مچھلیاں وغیرہ ان کو خوراک کون دیتا ہے، ہماری خوراک کا اہتمام کون کر رہا ہے، جنگل میں جو ہزارہ جانور چرندے پرندے درندے ہیں انہیں روزانہ ٹنوں وزنی خوراک کون دے رہا ہے، کون اس نظام کو چلا رہا ہے، ضرور کوئی ذات تو ہے۔ اب چاہے اس ذات کو وہ بحیثیت اللہ کے نہ پہچان پائے لیکن ایک ذات کا اعتراف انہیں بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن پاک کی نصیحت کو قبول کرنے، اس کی ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب